Așa se face că astăzi o să discutăm despre judecata veșnică. Eu când am văzut ce mi-a picat la împărțeală, m-am gândit că e un pic horror tema asta. Dar a fost foarte interesant pentru mine să cercetez și să citesc, pentru că, în primul rând, mi-am dat seama că știu foarte puțină despre judecata veșnică. Deși e ceva care... despre judecată, toți știm, va fi o judecată, vom fi judecat și... La sfârșit, după judecată, vor fi lucrurile altfel decât am crezut că vor fi. Dar nu știam foarte multe detalii și, sau cel puțin, nu mi-am dat seama că anumite lucruri din Biblie au de-a face efectiv cu judecata, nu cu ce ne-am închipuit eu că au de-a face. Și, în același timp, pe mine m-au pus puțin pe gânduri lucrurile pe care le-am citit pentru astăzi. Și sper că, într-un fel sau altul, eu știu și că o să vă vorbească Duhul Sfânt. Și să înțelegem cu adevărat că judecata e ceva serios, că se va întâmpla cu siguranță și că există anumite standarde și principii pe care, dacă le respectăm, o să trecem cu bine. Ok, în primul rând ar fi faptul că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament vorbesc despre faptul că există cu siguranță o judecată. Că viața aici de pe pământ, așa cum o știm, va fi într-o zi evaluată. Ni se spune foarte clar că judecătorul este unul singur, și anume Dumnezeu. Și încă din Psalm, din Isaia și chiar din cărțile lui Moise, se vorbește despre existența acestui unic și singur judecător, adică Dumnezeu. Un lucru care mi s-a părut interesant e faptul că în mai multe locuri este vorbit despre judecata lui Dumnezeu ca despre o lucrare ciudată, nemai auzită sau nemai întâlnită, în sensul că judecata nu ar fi, de fapt, expresia cea mai fidelă a naturii lui Dumnezeu, deși Dumnezeu este și dragoste, este și dreptate, dar expresia cea mai fidelă a caracterului Dumnezeu este harul. Chiar în Ioan 3:17, dacă vreți să deschizi mânca, sau care aveți să deschideți la Ioan 3:17, ni se spune ceva despre intențiile lui Dumnezeu. Sau dacă știe cineva din memorie. Așa, zi, Claudia. Simonica, ai deschis tu? Hai, ne citește, rog. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în el să nu pierde și să aibă viață veșnică. 17? Dumnezeu, într-adevăr, nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Așa e. Apoi? Mai este un text și prin 2 Petru 3:9. Oricum, ideea este că, până la urmă, judecata e răspunsul inevitabil al lui Dumnezeu la lipsa de sfințenie a omenirii. Nu-i ceea ce Dumnezeu își dorește, Dumnezeu nu își dorește o judecată în sensul de condamnare. Chiar în Apocalipsa scrie că iadul este pregătit pentru cine? Diavolul și îngerii lui. De la început Dumnezeu a pregătit iadul pentru diavolul și îngerii lui. Dumnezeu nu a pregătit iadul pentru oameni. Dumnezeu întotdeauna a arătat oamenilor alternativa, le-a dat toate șansele din lume, dar până la urmă totul depinde de alegerile oamenilor și judecata ca și condamnare, în sensul de condamnare a lui Dumnezeu, vine doar ca și un răspuns inevitabil al lui la comportamentul lipsit de sfințenie al oamenilor. Așadar, în Vechiul Testament știm că Dumnezeu, Tatăl, este judecătorul, dar apoi, în Noul Legământ, se întâmplă ceva. Dacă deschideți la Ioan 5:22, autoritatea de judecător este transferată altcuiva. Cui credeți? Roberta. Pe cine crezi tu că a pus Dumnezeu Tatăl să fie judecător? Pe Fiul. Pe? Pe Fiul lui. Pe Fiul lui. Hai să vedem exact cum descrie asta. A deschis Tatăl ceva? Nu judecă pe nimeni, ci toată judecata e dată Fiului. Amin. Din ce motive? Sunt două motive pentru care Fiul a fost pus judecător. Tot acolo scrie, în 23, pentru că tot să-L onoreze pe Fiul așa cum îl onorează pe Tatăl. Exact. Ceea ce nu onorează pe Fiul, nu onorează nici pe exact. Tatăl. Că pentru ca Iisus să fie onorat și să primească cinstea de care este vrednic. Și asta ne și arată că El este egal cu Tatăl. Și ăsta e unul dintre motive și al doilea, dacă citești mai departe. 24? Zi. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Ok, înseamnă că nu era asta. N-am pus aici trimiterea. Mai era un mai era un pasaj tot aici, la chestia asta, care spunea o alt aspect, și anume, un alt motiv pentru care Iisus a fost pus judecător este faptul că El este omul. Deci acolo. Căci așa cum Tatăl are viață în sine însuși, tot așa i-a dat și Fiul Iisus să aibă viață în sine însuși și i-a dat autoritatea să facă judecată pentru că este Fiul omului. Pentru că este Fiul omului. Deci asta e motivația. Ce înseamnă că El e Fiul omului? Că a trecut prin aceleași experiențe, prin aceleași suferințe ca și noi, dar fără păcat. Exact. A fost încercat toate. Exact. Iisus este Cel care a venit pe pământ, o trăit ca și noi, o văzut ce înseamnă să fii om și atunci doar cineva care a fost ca și noi poate să ne judece pe noi într-un mod drept, nu? Iisus a experimentat ce înseamnă să fii ispitit, Iisus a experimentat ce înseamnă să fii nervos, să fii supărat, să fii lăsat singur, să fii neînțeles și atunci când va judeca astfel de oameni, va judeca cu dreptate. Și un lucru încurajator e faptul că El este... Ni se spune că nu este ca unul care nu are milă față de slăbiciunile noastre. Asta e un lucru foarte încurajator pentru mine. Da, este ca unul care a trecut și El prin același lucru ca și noi. Dar Iisus, cu autoritatea Lui de judecător, face ceva în Ioan 12. O transferă mai departe. Hai să vedem. La cine credeți? Adela, la cine crezi că dată Iisus? Mare la cine să paseze. Mai e o persoană. Hai să vedem. Ioan 12 cu 47. 47 și 48. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, eu nu-l judec, căci nu am venit să judec lumea, ci să mă chez lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine să sândi cuvântul pe care l-am vestit. Eu acela îl va osândi în ziua de apoi, pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Bun, deci cine ne va condamna de fapt în ziua de apoi? Cuvântul cu C mare sau mic? Mare. Cuvântul cu C mare. Asta înseamnă că Iisus a transferat autoritatea sa de judecător, într-un fel, la cuvântul pe care l-a rostit, adică la cuvântul lui Dumnezeu, da? Că e cu C mare. O chestiune pe care o putem extrage de aici e că autoritatea finală pentru toată judecata este stabilită în Cuvântul lui Dumnezeu. Adică toate standardele și principiile după care vom fi judecați sunt incluse aici. Ceea ce înseamnă că dacă ne uităm în Scriptură, vom găsi, de fapt, care vor fi liniuțele într-un fel sau care vor fi punctele cu privire la care vom fi verificați. Dacă trăim în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu are de ce să ne fie teamă de ziua judecății. Nu? Dumnezeu este un judecător drept și prin faptul că a arătat într-un mod deschis care sunt principiile sale după care vom fi judecați. Nici într-un caz nu suntem într-o situație, cum spune lumea de afară, că o vedea noi ce-o fi în ziua aia, că numai Dumnezeu, singur drăguțul știe. Totul este descoperit aici. Și zice Hristos, dacă ați auzit cuvintele mele, nici nu mai are rost să vă judec eu. Cuvântul meu pe care l-ați auzit, asta o să vă judece în ziua. Faptul că ați auzit, ați fost conștient, dar ați împlinit sau nu. În legătură cu judecarea asta prin cuvânt, sunt patru principii care ne spun despre cum judecă, cum va avea loc judecata. Și avem în Roman 2, versetele 1 și 2, primul principiu. De aceea, tu care îi condamn pe alții, n-ai nicio scuză, pentru că prin faptul că îl condamn pe altul, te condamn de fapt pe tine însuți, pentru ca tu, care îl condamn, să faci aceleași lucruri. Și de? Da. Știm că judecata lui Dumnezeu față de cei care fac aceste lucruri este în conformitate cu adevărul. Ok. Și care este principiul ce poți să le dai aici în legătură cu o judecată potrivită cu adevărul, adică? Ceea ce semne aceasta, ce a văzut despre altul, e pe judecat. Așa. Și în același timp și că e același standard aplicat pentru? Pentru toată lumea, exact. Același standard aplicat pentru toată lumea. Asta înseamnă judecată potrivită cu adevărul. Apoi, 1 Petru 1 cu 17, 1 Roman 2 cu 16, 1 Corinteni 4 cu 5, Evrei 4 cu 12, deci astea cel puțin 4 trimitere, din care știm că judecata lui Dumnezeu prin cuvânt este făcută după fapte. Și acum un lucru interesant este că când auzim cuvântul fapte în Biblie cu privire la judecată, nu se referă doar la acțiuni exterioare, ci se referă la motivațiile inimii, se referă la gânduri, se referă și la ființa interioară. Vedem că de multe ori Hristos asociază ideea de gând cu ideea de faptă. Știți un exemplu? Dacă te-ai uitat la o femeie și ai poftit-o și poftit de ea și te-a poftit. Așa. Sau dacă te gândești și la faptul la ultima poruncă, care spune să nu poftești. Asta e o faptă? E ceva ce ai făcut? Nu. Nu. Poți să poftești și nimeni să nu știe. Da, clar. Categoric. Dacă spui, știi. De cele mai multe ori nimeni nu știe. Poți să poftești ce are altcineva sau orice altă chestie. Deci încă de la început a fost inclus și aspectul ăsta între porunci și apoi nou legământ este dus încă la un alt nivel. Hristos duce toate poruncile, le duce mai, într-un nivel mai profund, având de-a face cu omul interior. Deci când zice judecată după fapte, asta se referă la acțiuni, dar și la ceea ce gândim, motivația din spatele la ceea ce spunem sau facem, atitudinile față de oameni. Ok. Așadar, care a fost primul principiu al judecății de la ce ai citit tu? Din oameni. Da. Judecata este? Pentru toată lumea. După adevăr, fără... Deci, aplicat același standard pentru toți. Al doilea este după... Fapte. Bun. Hai să vedem. Al treilea. Hai, Roman 2 cu 11, să avem o singură trimitere aici. Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Bun, deci judecata cum este? Fără părtinire. Fără părtinire, așa e, sau imparțială. Așa atunci, când zici că nu se are în vedere fața omului, cam ce factor nu intră nicicum în discuție când vine vorba de judecata lui Dumnezeu? Exteriorul. Deci cum arăți fizic? Ok? Faptul că ești o persoană foarte atrăgătoare, foarte simpatică, pentru toți, sau că cineva este, are o fizionomie care nu te atrage, nu-ți vine să te uiți de două ori, asta nu înseamnă că Dumnezeu va fi impresionat sau afectat în vreun fel de chestia asta. Pentru mine asta e o încurajare, când ne gândim la faptul că nu toți arătăm la fel, aici ne afectează lucrul ăsta, într-o mai mică sau mai mare măsură, acum depinde de la om la persoană și depinde de vârstă și de multe chestii, dar destinul nostru veșnic nu e nici un pic afectat de asta. Nu? E un lucru foarte... Adică, eu știu pentru cine e important lucrul ăsta sau te afectează așa, eu știu. E un lucru important să știi, că aici stai câțiva ani de zile cu corpul pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, pe care poate nu pricepem, o trebuie să ne-l dea, dar veșnicia, care e foarte lungă, de asta. Ok, deci aspectul exterior, altceva ce nu va intra în discuție niciun pic când vine vorba de judecată. Statutul social, da. Statutul social. Iar o chestie care ne dă foarte mult de gândit și ne dă viața peste cap aici. Nu? Realizările tale, cariera. Cariera, realizări profesionale. Familie. Nu știu, nu neapărat. Adică eu cred că Dumnezeu o să judece cum ai reacționat tu în momentul în care te-ai ridicat într-un loc. Exact. Dar faptul că tu ai făcut... ai avut anumită performanță, ideea de a avea performanță la școală sau la servici sau nu. Nu. Acum intră alte discuții, faptul că tu ai fost leneș, asta deja e altceva, e o chestie de caracter, de aia n-ai reușit să faci nimic, că n-ai vrut să lucrezi sau nu știu ce. Alte chestiuni care țin de ființa exterioară. rasa, foarte bine, rasa pe care știm clar și la noi aici, trăim mai multe rase, dintre care unii disprețuiesc pe alții, nu? E bine, înaintea lui Dumnezeu nu va conta asta nici un pic. Și atunci avem... pe care le... Exact, deci starea materială, să văd cum e scris ceva, deci rasa, religia declarată, faptul că spui că ești... și în cadrul creștinismului, că ești penticostal, sau ești baptist, sau ești independent, sau ești nu știu ce mai este, lucrul ăsta nu va conta înaintea lui Dumnezeu. Starea materială, educația, ok. Eu cred că faptul că Dumnezeu nu are în vedere fața omului la judecată, trebuie să ne dea de gândit la modul în care noi evaluăm oamenii. Să ne dăm seama, după ce standard suntem noi, cum suntem noi, de fapt, suntem ca și Dumnezeu, în ceea ce punem în... modul în care noi considerăm că o persoană merită sau că o persoană e super sau că persoana asta merită să mă strofoc pentru ea, merită să o bag în seamă, merită să... sau nu merită. Dumnezeu nu e așa ca și noi. Și a fi mai mult ca și El înseamnă să adoptăm mai mult criteriile Lui. Și apoi, deci avem potrivit cu adevărul, judecata după fapte, judecata imparțială și avem încă un criteriu. În Roman 2 cu 12, hai să vedem. Ultimul. Tot ce am gândit fără lege, vor trăi fără lege și tot ce am gândit avem lege, vor fi judecat după lege. Bun. Deci ține minte asta și scriem la Matei 11, 20 până la 24. Dimineața când făceau, pentru că smochinul genicii l-au văzut o scadă de lăcii Petru și a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, învățătorule, uite-te smochinul pe care l-ai vestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și a zis, ales credință în Dumnezeu. Adevărat îți spun că dacă merge cineva muntele acestuia, ridică de și aruncă de mare, și dacă nu se va dăi în mare, ci va crede că ce zice se va face, va avea după cerul. Și sper să fie în 24 ce caut. Matei 11, cu 20, am zis că... Zici, am zis că aici mai bine când te-ai. Zi de la ce scrie latină? Da, ascult, da. După aceea, Iisus a început să certe cetățile în care a văzut să le dau cele mai multe dintre urmările lui. Da, da, stai. Dar care cu toate acestea nu se păcăiseră. Vai de tine, Horazin, și vai de tine, Betsaida. Dacă ar fi avut loc în tine și Sidon minunile care au avut loc la voi, ce de acolo s-ar fi păcăit de multă vreme în sac și cenușă. Dar eu vă spun că ziua judecății va fi mai ușor pentru tine și Sidon decât pentru voi. Cât despre tine, ca pe naume, nu te rămâneți tu până la cer, dar de când băgut până în iad, pentru că dacă ar fi avut loc în Sodoma minunile care au avut loc la tine, ea ar fi rămas în picioare până astăzi. Dar eu îți spun că ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru tine. Bun. Deci vedem că Iisus compară locuri și reacția oamenilor la cuvântul lui. Și zice, în Capernaum și în ce localitate? Horazim și Betsaida. Zice, dacă în locul vostru ar fi fost Tir și Sidoneară, două cități foarte păcătoase, sau ar fi fost Sodoma și Gomora, ei s-ar fi pocăit. Dacă ei ar fi avut harul pe care voi l-aveți, ca fiul omului să umble printre voi, ei s-ar fi pocăit. Dar și tocmai de aceea judecata pentru voi, care l-aveți și pe fiul omului între voi și tot nu ascultați, va fi mai aspră. Asta ne spune că cu cât ai mai mult parte de lumină și de înțelegere, cu atâta judecată ai mai aspră. La fel cu Isaia, cere mult. Cu Isaia, credința mai mult. Mult, se va cere și mai mult. Și apoi vine, zice, textul din Roman spunea că cine a trăit fără lege va muri fără lege și cine a trăit cu lege va fi judecat după lege. Asta ne spune că judecata are de-a face și cu... conștiința. Da? Cu câtă lumină în cuvânt ai primit în timpul vieții tale. Și aici, dacă ar fi să citim din Roman 1 cu 20, acolo ni se spune ce se va întâmpla sau După ce standard vor fi judecați cei care nu au auzit niciodată despre Isus sau Evanghelie. Știe cineva despre ce e vorba? Creația și tot ce în jur și conștiința lor le spune că există un Dumnezeu. Exact. Deci acolo spune despre faptul că caracterul lui Dumnezeu, însușirile lui, însușirile nevăzute sunt revelate în creație, în atunci sau printr-un fel sau altul Dumnezeu s-a făcut cunoscut chiar dacă nu prin textul scris. Așa că ei vor fi judecați după ceea ce au cunoscut, dacă au păzit sau nu. Ok, deci ăsta ar fi ultimul aspect. După cât de mult am știut, după asta o să fim trași la răspundere și vedem că judecățile pot să fie aspre sau mai puțin aspre. Îmi place că Dumnezeu e drept. Și nu o tras o linie și zis toată lumea la fel. Da, da, sentința e aceeași. Sentința este aceeași, da. Sentința este aceeași. Primește o stradă verbală și după aia ghera. Da. Dar și acolo e pe categorie, în iar. Da, probabil. Păi zice, va fi lovituri cu lovituri puține sau cu lovituri mai multe? Scoate viadă, vădantă, vădantă și șapte. Despre învățător se zice că vor primi o judecată mai aspră. Deci aici are de-a face cu și cu localitatea de lumină pe care ai și cu responsabilitatea pe care o ai. Bun. Apoi, o chestie interesantă ce am găsit-o e faptul că există două aspecte ale judecății lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu în istorie și judecata lui veșnică. În sensul că Dumnezeu, când zic judecata lui Dumnezeu în istorie, se referă la evenimente prin care Dumnezeu a intervenit deja, deși nu a ajuns timpul judecății, Dumnezeu a intervenit deja prin acte de judecată. La ce vă fuge mintea? Așa? Nu mai ajuns să fie. Au fost aproape de judecată, da? Dar au fost intenționat un act de judecată al lui Dumnezeu, dar pocăința a biruit judecata. Nu a fost un fel de judecată al lui Dumnezeu, da? Și la... A fost de despărut, pe fața cântă era un loc foarte, foarte romanat. Cine Pluto? Potopul lui Dumnezeu, potopul, da? A fost o tornadă sau nu știu ce, nu? Când? A fost acum câțiva ani, era un oraș unde era dezmățul la culme, New Orleans. Și poți să tras de pe fața până nu mai există orașul ăla. Ce se întâmplă? Să facă ăștia un marș homosexual și lesbian. Deci era un oraș cu... Și-a venit Catrina înainte. Wow. Acum, nu știu. Ce e scris în Scriptură și se zice clar, a fost o judecată, un act al lui Dumnezeu împotriva păcatului, știm că a fost. Pentru evenimente din zilele noastre, eu zic că dacă Dumnezeu îți dă, cum ar veni, o revelație, cumva că a fost un act al judecății lui, când se întâmplă câte o chestie din asta, e drept să credem așa. Dar nici să nu fim drepți și iuți la judecat, să zicem că când se întâmplă ceva rău, na că i-a trăznit Dumnezeu. O, i-a judecat Dumnezeu că prea rău i-a fost. Că suntem tentați să cădem în extrema cealaltă atunci. Eu sunt convins că Dumnezeu a făcut și dacă ne gândim la Noul Testament, vă vine vreo idee de judecată în minte? Anania și Safira. Anania și Safira. Care a fost situația? S-a ascuns pe Duhul Sfânt. Așa. Și s-a ascuns. Ok, așa-i. Avem Anania și Safira, situația de ipocriți religioși, așa-i? Și Dumnezeu ne arată prin el care are atitudine neschimbată față de păcat și a intenționat pe ei să fie... Oare de ce o fi judecat așa de aspru în cazul lor? Că am zis să mai fac avea. Probabil. Probabil pentru că dacă ne gândim la... Da. Vă zic că a fost profețit că o să se întâmple din dar masă. Ce? Ce? Pediapsa asta care a fost persoana mea să... Dumnezeu să aibă milă de noi. Un motiv pentru care putem spune că... Cu pedeapsa lui Anania și Safira a fost o prorocie cum că Dumnezeu a mai pedepsit pe el. Masă. Ipocriții religioși. Da, da. Mi-a mai spune că Dumnezeu ne judecă pe pământ să nu fie judecat toată cu lumea. Iară. Da. Să fie pedepsit aici, să fie încercat aici. Să fie luată viața sau alte lucruri. Oricum, un lucru e clar. Dacă ne uităm în 2 Petru 2 cu 16, pe care vreți să deschideți, Dar a fost mustrat pentru fără de legea lui, în măgăriță fără gai, a făcut cu voce numească și a împiedicat întâlnirea procentului. Despre Sodoma și Gomora. E 2 Petru 2:16. Poate am greșit eu când am mutat aici. Poate nu e 2 Petru 2:16. Oricum, este textul ăla în care zice că nimicirea Sodomei și a Gomorei, de fapt despre Sodoma vorbește acolo, că a fost nimicită ca să fie o pildă pentru ceilalți. Deci putem să spunem că în momentul în care Dumnezeu a judecat în mod drastic în felul ăsta, a fost și ca să atenționeze oamenii cu privire la seriozitatea lui în ce privește păcatul. Bun. Mi s-a părut interesant, în Ezechiel 16:49 spune despre păcatele Sodomei și Gomorei. Am gândit ce fel de păcate l-au făcut pe Dumnezeu să distrugă o cetate. Și în Ezechiel 16:49 spune despre mândrie, îmbuibare, trândăvie și lipsă de grijă față de săraci. Și apoi mai este, nu-i menționat aici, dar mai este păcatul homosexualității, care de atunci a ieșit numit Sodomie, de la numele Sodomei. Ezechiel nu vorbește despre niște lucruri strigătoare la cer, ai putea să zici, ai putea numi păcate grave. De exemplu, îmbuibarea. Faptul că mănânci fără niciun fel de, eu știu... Mănânci de plictiseală. Mănânci pur și simplu pentru plăcerea de a mânca și să-ți hrănești așa trupul de, cu plăcerea asta în continuu. Îmbuibau, mâncau, până lumea puteau și pe alăgea afară din ghilinii la mâți. Da. Vomitoasă. Lenia, trândăvia, lipsa de grijă față de săraci și mândria. Astea, zice Ezechiel, că l-a făcut pe Dumnezeu să pedepsească Sodoma și Gomora. Ok, deci asta a fost cum ar veni judecata lui Dumnezeu în istorie, dar judecata lui Dumnezeu veșnică, care un eveniment diferit, va avea loc după ce se vor încheia timpul și istoria, după ce se vor încheia lucrurile așa cum le știm noi aici pe pământ. Apoi, ar mai fi faptul că când vorbim despre judecata, se vorbește despre scaunul de judecat Cristo. De judecata va începe cu cine credeți? Cu casa Domnului, deci cu creștinii adevărați. Cu cei care Dumnezeu știe că sunt ai lui, copiii lui, pe care Dumnezeu îi cunoaște pe toți pe nume. După care va continua în mod așa general, e considerat că va urma după aceea judecata națiunilor care rămân pe pământ după ce marele necaz, deci oamenii care sunt în viață, neevrei. Va fi judecata lor, iar după aceea va fi instaurată împărăția aceea de 1000 de ani a lui Hristos și la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, toți morții vor fi în viață. Atunci va fi judecată judecată toți cei care